Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Primer tema el deixarem a un saxofonista americà que, per sort per tots els aficionats, ve sovint per les nostres terres. Fa alguns anys el vàrem veure en Reinald Colom al Festival de Jazz de Terrassa i també com a artista convidat al primer treball del trompetista català, anomenat Els meus primers 55 minuts. Va tocar també amb un altre gran saxofonista català, Toni Solà. Jesse Davis va ser també en molts directes i algun CD el saxofonista que va fer parella amb el trompetista Roy Hargrove ja fa alguns anys. El seu estil, vinculat inevitablement al de Parker, té la força i l'autenticitat del bebop i dels grans mestres. Escoltem a Jesse Davis amb un altre saxofonista anomenat Anthony Ronnie i amb Mulgrave Miller al piano, el del CD Horns of Passion. Thank you. El baixista Carles Benavent és un músic mundialment respectat. El seu treball amb el guitarrista Paco de Lucía va fer que gegants com Miles Davis o Chick Corea es fixessin amb ell i el cridessin per compartir les seves experiències musicals. Els seus enregistraments són inspiració de molts músics espanyols que volten pels camins del flamenc i el jazz. Podem dir que el que Jaco Pastorius va fer amb el jazz, Carles Benavent ho ha fet amb el flamenc. L'escoltem del seu CD anomenat Aigua, un treball que, com ja es costuma amb ell, està ple de sons brillants i la influència del flamenc i dels sons mediterranis. Thank you. nascut a Santo Domingo, a la República Dominicana, Michel Camilo va compondre la seva primera cançó als 6 anys i va estudiar durant 13 anys al conservatori. En només 16 anys es va convertir en membre de l'Orquestra Simfònica Nacional Dominicana, de qui va marxar a Nova York per ampliar el seu horitzó musical. Camilo és un pianista explosiu en ritmes del Carib i harmonies del jazz. Parlar dels nombrosos premis que ha rebut a tot el món, dels seus CDs on mescla conceptes d'orquestres clàssiques en conceptes del jazz o dels seus treballs plens de swing llatí i del jazz, ens portaria molt rato. Michel Camilo és un dels més grans compositors i complets pianistes dels nostres dies. Continuem amb un altre guitarrista imprescindible per a l'evolució del jazz. Nascut a una caravana gitana, als anys 30 i 40 va fer un jazz únic i que no sols donaria la volta al món, sinó que també es convertiria en un dels estils més tocats i influents del jazz. Escoltem a Django Reinhardt, seguit de Stefan Grappelli amb el seu violí, en dos amb les seves creacions musicals inèdites fins aleshores, el Gypsy Jazz. Thank you. Música de James Carter, que en aquest cas feia un tribut a la música del guitarrista que hem escoltat abans d'ell, Django Reinhardt. Aquí Carter demostra les seves habilitats amb la música, tocant el seu saxo baríton amb un acordeó, una unió pràcticament inèdita a dins del jazz. Hey! Saxofonista alt de l'era del bop més emblemàtic junt amb Charlie Parker i Benny Carter. La carrera de Johnny Hodges, però, sempre va estar lligada a l'orquestra de Duke Ellington, essent durant la seva estada el saxo per excel·lència de l'orquestra. Hodges va morir d'un atac de cor sobtat el 1974. Seguirem amb el vibrafonista Gary Barton. Aquest va ser el primer que va practicar la tècnica del vibrafon en quatre estics. Barton és una de les figures claus en el desenvolupament de la fusió del jazz durant la dècada dels 60. El CD Generations inclou grans virtuosos de diverses generacions com el jove guitarrista Julian Leitch o el pianista Makoto Ozone. L'escoltem del CD esmentat amb el títol Hurley. el saxofonista Lester Young invertir les premisses imposades per Louis Armstrong i acceptades pels solistes, amb un relaxat concepte del swing enfront del culte a la tensió, donant una nova visió més relaxada en l'execució dels temps del compàs, en lloc de l'agressiva accentuació dels mateixos. El seu fraseig mostrà una variada arquitectura rítmica, plena de coherència, alliberar la melodia en nous acords de pas, en comptes de cenyir-se a la melodia original. Recorrent en noves notes equivalents a les del blues, va fer que el jazz ampliés bruscament els seus horitzons, impulsant-lo així cap a la transició bop, el cool i el jazz de la costa oest, amb una música més assossegada i melòdica. El seu pare, músic ambulant, l'inicià amb la bateria, instrument que abandonà, segons explica ell mateix. Quan havia recollit tots els estris, les noies ja havien marxat. Entrà a formar part de l'orquestra de Count Basie, on deixaria les seves primeres obres d'art i on puliria el seu estil. En aquesta època, conegué el seu alter ego, Billie Holiday. La seva relació va anar més enllà del professional. S'adoraven mútuament, però mistificat per un amor platònic. Amb ella va fer les més clàssiques gravacions, que constitueixen una de les cimeres del jazz. Billie donava el més tendre de la seva veu, mentre ell abrigallava la seva música en curts solos i acompanyaments que s'han fet únics. El 1944 va sobrevenir la desgràcia. Lester s'havia desentès a l'exèrcit i va anar un any a la presó militar, on va haver de suportar vexacions i ofenses que el marcarien per a tota la vida musical i personalment. El seu caràcter retret i en dificultats de comunicació va marcar la seva afició a l'alcohol i a la marihuana. Un procés quirúrgic va ser el principi d'una addicció a les drogues. Lester es tancà en si mateix, incomunicant-se d'un món hòstil que li havia causat ferides incurables. Responia en frases sense sentit a les converses i també prenia cocaïna. Gravar per la discogràfica Verve i amb altres grans músics com Nat King Cole, en qui Lester, en ple procés d'autodestrucció, faria una obra d'art per a la posteritat. Va tenir altres trobades en Count Basie i al final de la seva vida, amb el pianista Teddy Wilson, van gravar dos àlbums absolutament clàssics i intemporals. Els seus solos són una mostra única i repetible de vehemència i tendresa a dins d'un món interior desesperat i perdut. La seva aparició a la tele amb Billie Holiday, separats llarg temps per ressentiments, Lester es negà a tocar la seva part del solo amb ella. El concert es tornà més que emocionant quan inesperadament Lester entonà el seu solo davant la mirada humida i enfervorida de Billie. Així Lester va donar el seu últim acomiadament a l'únic amic de la seva vida i possiblement l'única persona que l'havia comprès. En dos moririen en un espai de temps molt breu. En saber que la seva vida entrava en la recta final, Lester s'instal·là a Nova York, a un hotel proper al Birland. No avisà ningú, allí el van trobar al costat de la finestra on va veure passar els seus últims minuts de vida. L'heroïna i la cocaïna li van donar els últims tocs als 49 anys. Un periodista escriví: si no saps qui era Lester, és que t'has perdut una gran part de la música d'Amèrica dels últims anys. El seu món musical el recollí Charlie Parker, un altre home que també acabà autodestruint-se, Lester, elaborant el jazz una estètica de pacifisme en un moment en què el jazz, en el seu més esplendorós classicisme, cavalcava sobre l'agressivitat i la tensió. Així, va obtenir el marc precís perquè tanta bellesa quedés nítidament dibuixada per al futur, amb un món que l'intentà fugir de la realitat, aconseguir fer-se més eternament tangible en les seves violències i misèries. bright. I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Some find it pleasant dining on pheasant. Those things roll off my knife. Just serve me tomatoes and mashed potatoes. Give me the simple life. A cottage small is all I'm after, not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter, and the one you love inside. Some like the high road, I like the low road, free from care and strife. Sounds corny and seedy, but yes indeedy, give me the simple life. Començà tocant a l'orquestra del seu germà per després dirigir la seva pròpia carrera en solitari, actuant en nombrosos clubs canadencs i americans. El 1955, Dakota Stanton va sorprendre la crítica quan la prestigiosa revista especialitzada en jazz Downbeat la va nominar com a màxima promesa del jazz vocal. El seu timbre dur i àcid, el seu fraseig tallant i tendent al crit denoten la clara influència de Dinah Washington o la de Sarah Vaughan en l'art de l'escat. Dakota Stanton va caure en l'ostracisme discogràfic fins al 1990, quan el segell Moose va editar un disc esplèndid anomenat Dakota Stanton. Kenny Dorham, un trompetista de l'era de la revolució del bop. El seu primer aprenentatge el va fer el tocar en Charlie Parker. La seva importància, però, la va aconseguir al formar en Bar Black i Horace Silver la primera formació dels Jazz Messengers. De fraseig líric i un estil musicalment dur, com ja era normal a l'època, Kenny Dorham és un dels pocs trompetistes que Miles Davis reconeixia com una de les seves influències. L'hem escoltat del seu LP The Art of the Ballad amb l'estàndard Darn That Dream. Acabarem amb Artie Shaw, un clarinetista nascut al barri pobre de East Side, a Nova York, el 1955, va decidir viure com tants d'altres jazzmans a Europa i aquest es va instal·lar a Girona per una època. La seva fama de faldiller i frívol se la va guanyar amb les 7 o 8 dones que va tenir, entre elles l'admirada actriu Ava Gardner. Amb el seu Dixieland dels anys 30 i 40 ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adeu i gràcies a tots per la vostra escolta.